na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Za nami pierwsza tura wyborów do samorządów. Wiele miast ma już nowych prezydentów, m.in. Warszawa. Najwięcej głosów zdobyło wczoraj PiS. Na podium też Koalicja Obywatelska i PSL. PKW czeka na protokoły z głosowań. Oficjalne wyniki poda prawdopodobnie pojutrze. Zygmunt Frankiewicz w Gliwicach, Krzysztof Matyjaszczyk w Częstochowie, Andrzej Dziuba w Tychach, Arkadiusz Chęciński w Sosnowcu, Paweł Zilbert w Jaworznie. To niektórzy prezydenci miast województwa śląskiego, wybrani według cząstkowych wyników głosowania na kolejną kadencję już w pierwszej turze. W Warszawie trwa liczenie głosów. Miejska Komisja Wyborcza policzyła dotychczas 1/5 protokołu. Z sondażu Ipsosu dla trzech telewizji wynika, że w pierwszej turze zwyciężył kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Popierany przez Zjednoczoną Prawicę Patryk Jaki uzyskał drugi wynik 30,9%. W stołecznym ratuszu jest Karol Surówka. Karolu, jak główni kandydaci komentowali ten wynik? Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników wyborów mówił, że ciężka praca i konsekwencja procentują. Dziękował warszawiakom, swojemu sztabowi, Hannie Grunkiewicz-Walc i Grzegorzowi Schetynie. Mówił też o swoich pierwszych działaniach jako prezydent, jeżeli wyniki sondażowe się potwierdzą. Zaczniemy od darmowych żłobków, od dodatkowych zajęć dla dzieciaków i od pakietu senioralnego, a później konsekwentnie będziemy wcielali w życie kolejne obietnice wyborcze. Patryk Jaki podczas swojego wieczoru wyborczego przekonywał tymczasem, że zrobił wszystko, co dało się zrobić, ale, jak dodał, szklanego sufitu nie udało się przebić. Podkreślił też, że jego sztab przyczynił się do ogólnej wygranej Zjednoczonej Prawicy. Dołożyliśmy taką, no powiedziałbym, nie cegiełkę, ale nawet cegłę do tego, że Zjednoczona Prawica znów wygrała w Polsce kolejne, to już chyba czwarte wybory. Wybory w Warszawie przyciągnęły rekordową liczbę mieszkańców. Według sondażu Ipsos do urn poszło 59,8% uprawnionych do głosowania. A Rafał Trzaskowski zdobył 54% głosów. Dogrywka będzie w Gdańsku. W drugiej turze głosowania zmierzą się urzędujący prezydent miasta Paweł Adamowicz i kandydat Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Adamowicz, który zdobył wczoraj 36,7% głosów, powiedział, że wierzy, iż Gdańsk po 4 listopada zostanie bastionem demokracji i obrony konstytucji. Kacper Płażyński zapowiedział rozmowy z kandydatami, którzy nie dostali się do drugiej tury. Będę rozmawiał, w jaki sposób również z waszym udziałem, bo przecież też niewątpliwie macie państwo poparcie społeczne, wasze programy, bo mówię tutaj o tych kontrkandydatach merytorycznych, mają też poparcie społeczne. Kandydat PiSu zdobył w pierwszej turze 32,3% głosów. Sondażowe wyniki wskazują na zwycięstwo PiSu w pierwszej turze wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 32,3% głosów. Jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, to będziemy mogli starać się o władzę w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. Komentował wynik prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,7%. Lider PO Grzegorz Schetyna dziś jest umówiony na spotkanie z prezesem PSL-u. Zrobimy wszystko, żeby móc kontynuować tę koalicję, która od 12 lat funkcjonuje w sejmikach, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska. Polskie Stronnictwo Ludowe według sondażu zajęło trzecie miejsce z wynikiem 16,6%. PSL jest teraz dużo silniejszy niż kiedykolwiek, deklaruje prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące to był ciągły, niekończący się atak kłamstw, kalumni, oskarżeń pod adresem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale Polacy wybrali prawdę, a nie kłamstwo. Wybrali pokój, a nie wojnę. I to jest największy sukces. Wynik PSL-u to największa niespodzianka wyborów. Przedwyborcze sondaże dawały ludowcom dwa razy mniejsze poparcie. Oficjalne wyniki wyborów prawdopodobnie w środę. Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że sporządzono już większość protokołów w komisjach obwodowych. Trwa ich zatwierdzanie przez okręgowe komisje wyborcze. W skali kraju komisje wyborcze sporządziły dotąd prawie 80 tysięcy protokołów. To niecałe 70% takich dokumentów, które powstaną po wyborach. Inną sprawą jest ich weryfikacja. Przedstawiciele wyższych szczebli zatwierdzili dane z nieco ponad 23,5 tysiąca lokali. Można więc podsumować, że na godzinę 6 zatwierdzono protokoły z nieco ponad 1/5 wszystkich komisji. To żmudny proces, w którym ważna jest precyzja, a nie czas, podkreślał sędzia Wiesław Kozielewicz z PKW. Tutaj mamy w zasadzie 4 wybory trakcie jednej akcji wyborczej. To siłą rzeczy zajmuje więcej niż wybory parlamentarne czy wybory prezydenckie. PKW kolejne dane zaprezentuje na konferencji Kwadrans po południu. Michał Fadusia, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Działo się w piłkarskiej ekstraklasie? Działo. Bardzo ciekawe spotkanie obejrzeli kibice przy Łazienkowskiej, gdzie Legia Warszawa zremisowała 3-3 z Wisłą Kraków. Legioniści prowadzili 2-0 do przerwy, a w drugiej połowie stracili 3 gole w 6 minut. Mistrza Polski uratował Carlitos. To był szalony mecz, przyznał obrońca Wisły Maciej Sadlok. Pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Legia nas zdominowała, dostaliśmy bardzo szybko bramkę. No i było trzeba troszkę te plany zmienić, tym bardziej, że później padła kolejna bramka. Podnieśliśmy się w przerwie, szybko odpowiadając. No mecz można powiedzieć, że dość taki szalony był i prowadziliśmy do remisu, później do wyrównania. Końcówka meczu, remis i taki trochę rollercoaster. Jazdę górską kolejką zafundowali kibicom także w Lubinie. Tam też remis 3-3 Zagłębia z Wisłą Płock. Dziś na zakończenie 12 kolejki Krakowie zagra z Górnikiem Zabrze. Liderem jest Jagiellonia Białystok. W ekstraklasie siatkarze na prowadzeniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Na drugim miejscu po zwycięstwie 3-0 z Wartą Zawiercie jest Onico Warszawa. W innych meczach Kuprum Lubin przegrał 0-3 z Czerad Czernymi Radą, a Stocznia Szczecin wygrała 3-0 z Jastrzębskim Węglem. W siatkówce plażowej bardzo dobry występ Polaków w Las Vegas. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl zajęli drugie miejsce w turnieju World Tour. W finale przegrali z Norwegami. Siódme miejsce w Meksyku i Lewis Hamilton zostanie po raz piąty mistrzem świata Formuły 1. Wczoraj Brytyjczyk był trzeci, a tuż za nim przyjechał jego najgroźniejszy rywal Sebastian Vettel z Ferrari. Grand Prix Stanów Zjednoczonych wygrał inny kierowca Ferrari, Finn Kimi Raikkonen. A skoro o Ferrari mowa, ciekawostka dotycząca Roberta Kubicy. Polak oczywiście wciąż walczy o fotel w bolidzie Williams, gdzie obecnie jest trzecim kierowcą. Jak informują jednak hiszpańskie media, kubicą zainteresowane jest Ferrari. W Maranello miałby pełnić rolę kierowcy rozwojowego, czyli pracowałby nad rozwojem bolidu Testarossa. Mistrzem świata w motocyklowej klasie MotoGP został po raz piąty i trzeci z rzędu Hiszpan Marc Marquez, zawodnik Hondy, wygrał Grand Prix Japonii. A w koszykarskiej lidze NBA minionej nocy dobrze zaprezentował się zespół Los Angeles Clippers i występujący w nim Polak Marcin Gortat. Clippers pokonali we własnej hali jednego z faworytów do mistrzostwa, zespół Houston Rockets, 115-112. Polak w tym pojedynku grał przez 18 minut. Tym razem wypadł zdecydowanie lepiej niż jego zmiennik Serb Marjanović. Gortat zanotował 8 punktów, 5 zbiórek i 2 asysty. Po porażce na inaugurację Ligi Clippers zaliczyli 2 wygrane z rzędu. We wtorek zagrają na wyjeździe przeciwko New Orleans Pelicans. W pojedynku tym nie wystąpi były gracz zespołu z miasta Aniołów, obecnie zawodnik Rockets Chris Paul. Został on zawieszony przez władze ligi na 2 spotkania za udział w bijatyce, prowokacjach i przepychance na parkiecie podczas meczu z Lakers. To jednak dla tego koszykarza chyba najmniejsze zmartwienie. Dodatkowo musi zapłacić $500,000 kary. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce, kilka minut po 9:00. Zachmurzenie małe i umiarkowane, a może nawet czasami i duże. W zachodniej i północnej połowie kraju okresami opady deszczu, tego proszę się spodziewać. Rano jeszcze mgły i to całkiem solidne, a temperatura od 8 stopni w Zakopanem, 10 w Przemyślu, 11 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Gorzowie, Białymstoku i Krakowie, 12 w Koszalinie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Katowicach, 13 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Zielonej Górze, do 14 we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit.

No Prawo i Sprawiedliwość. Przecież liczby nie kłamią, można powiedzieć. 32% ponad według tego sondażu. No zobaczymy, jakie będą oczywiście wyniki, które będą ostatecznymi wynikami. 32% to jest 8% więcej niż druga Koalicja Obywatelska. Ale przede wszystkim, co warto podkreślić, Prawo i Sprawiedliwość poprawiło swój wynik z poprzednich wyborów znacząco, o 5% więcej. Wygrało w 9 sejmikach, a poprzednio w 5. Więc mamy rzeczywiście tutaj bardzo wyraźny progres, jeśli chodzi o wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To teraz posłuchajmy, kto wygrał wybory samorządowe, mówi Andrzej Halicki. Ja się uśmiecham, bo współczuję panu ministrowi, że musi w ten sposób się tłumaczyć, ale to mało wiarygodne chyba nawet dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ta dewiza, że nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne, naprawdę warto ją odłożyć na półkę, bo nie ma większego sensu. Ale jeżeli nie chodzi wygrało wybory samorządowe? No oczywiście, że nie, dlatego, że jeżeli mówimy o sondażach jeszcze nawet sprzed 2 tygodni, to były na 5-7 wyższym, jeżeli chodzi o liczbę procent poziomie. Natomiast i na pewno jest zaskakujące dla Prawa i Sprawiedliwości, że w tak wielu miastach wyniki rozstrzygnęły się w pierwszej turze, łącznie z bardzo prestiżową Warszawą. Tutaj myślę, że jeżeli pan powie, że to też jest sukces, ten nie, wynik no to, Patryka Jakiego, no to naprawdę będę panu współczuł, bo to trzeba stanąć przed lustrem. Ale na razie też tak ogólnie. Ale czyli pomimo, że Prawo wygrał? I Sprawiedliwość się, że wygrało wybory do sejmików, ale to nie wygrał. No oczywiście, bo nie ma zdolności koalicyjnej i nie będzie rządzić, nawet jeżeli ten wynik jest ciut lepszy od kolejnego komitetu. Myślę, że te ciut, koalicje... 8%, albo 7,5%. No, zobaczymy, jakie będą wyniki ostatecznie. Natomiast biorąc pod uwagę, że razem z PSL-em jesteśmy w jednej europejskiej frakcji, a więc ten szeroki proeuropejski, prodemokratyczny front jest reprezentowany znacznie wyżej niż Prawo i Sprawiedliwość jako antyeuropejski i antydemokratyczny. Nie, no, ale kto wygrał, panie redaktor, zadała pytanie. Kto wygrał? Tak, więc wygrała świadomość, że jednak kartką wyborczą można zatrzymać walec, który niszczy demokrację. Ale muszę jednak się odnieść. Ale zaraz się pan odniesie, ale ja chciałam zapytać. Dlaczego Patryk Jaki nie wygrał w Warszawie? No to tak, najpierw się odniosę jednak do tego. Znaczy, ja bym jednak apelował do pana posła Halickiego, żeby tak, porzucić tą retorykę zupełnie mijającą się z rzeczywistością o jakichś siłach prodemokratycznych, antydemokratycznych. No te wybory pokazały, że w Polsce demokracja ma się naprawdę całkiem dobrze. No, odbyły się wybory w sposób nieskrępowany. Polacy wyrazili swoje zdanie w tych wyborach. Frekwencja jak na wybory samorządowe całkiem niezła. To gratulacje tutaj rzeczywiście dla tych wszystkich, którzy i podziękowania, którzy poszli na te wybory i naprawdę przestańcie już wreszcie opowiadać takie bzdury o tym, o jakim zagrożeniu demokracji, bo to szkodzi w ogóle Polsce w tym wymiarze również międzynarodowym. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Te wybory to udowodniły. No jeśli zakończyć temat, kto wygrał, no to panie pośle, no nie trzeba skończyć jakichś wybitnych studiów z zakresu matematyki, żeby wiedzieć, bo to dziecko myślę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a pewnie teraz to nawet i w przedszkolu już wie, że 32 to jest więcej niż 24, więc no, jakby niech pan to uzna. Teraz, jeśli chodzi o sejmiki, to niech pan to uzna. Natomiast jeśli chodzi... Rządzić. Zobaczymy. Na razie nie mamy nawet wiedzy, jak te głosy się rozkładają na poszczególne województwa. A ja nie mam wiedzy, co pan myśli o tym, że Patryk Jaki nie wygrał. Natomiast oczywiście, wbrew temu, co tutaj sugerował pan poseł Halicki, żebym powiedział, no, nie powiem, że sukces jest w Warszawie, bo nie ma tego sukcesu oczywiście, tylko pytanie jest takie, czy ten sukces miał być, czy mógł być i czy my w ogóle na niego liczyliśmy. No, my zdajemy sobie sprawę z tego i zdawaliśmy sobie sprawę. Na drugą turę państwo liczyli? Tak, liczyliśmy na drugą turę, ale liczyliśmy. Nie, no niech pan da spokój. No liczyliśmy na drugą turę, rzeczywiście, nie udało się. Również na to wpływ miały słabe wyniki pozostałych kandydatów, pozostałych poza tą dwójką liderów. Pozostali kandydaci wypadli rzeczywiście zaskakująco słabo. No to spowodowało rzeczywiście, że praktycznie ta druga tura była już w pierwszej turze i to wybory się rozstrzygnęły, ale też jakby jest tak, że no my wiemy, że duże miasta to nie jest to miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest liderem, czy jest faworytem w wyborach. Wiedzieliśmy, że faworytem jest w Warszawie Rafał Trzaskowski. O tym wielokrotnie mówił Patryk Jaki, który zrobił rzeczywiście tytaniczną pracę, włożył w tą kampanię. I dlatego chcę zapytać, jakie Prawo się. No tak, to rzeczywiście bywa. Jakie Zjednoczona Prawica ma plany wobec Patryka Jakiego, który w tej chwili jest bezpartyjny? No i mamy wielu polityków i posłów w naszym klubie parlamentarnym. Nie jest członkami żadnej partii politycznej. partyjnej również są osoby bezpartyjne. Jakie specjalne plany państwo mają? No z tego, co, nie, no z tego, co wiem, jest Patryk Jaki wiceministrem sprawiedliwości. Na urlopie był ostatnio w czasie kampanii, więc jak rozumiem wraca do pracy w ministerstwie. Ale pamiętajmy też, szanowni państwo, że wielkie miasta, te wielkie metropolie, gdzie rzeczywiście tutaj Koalicja Obywatelska odniosła sukces, poza Gdańskiem, gdzie jej kandydat nie wszedł do drugiej tury, co jest pewnie dużym zaskoczeniem i dużym ciosem dla Platformy Obywatelskiej, bo to przecież matecznik Platformy, mówi o Gdańsku. Ale Paweł Adamowicz, panie pośle, to nie jest wasz kandydat. No, Jarosław Wałęsa dosyć ostro go jednak krytykował w tej kampanii. Wasz kandydat do drugiej tury nie wszedł. Aha, no to ciekawe w takim razie, bo to pokazuje, jakie są wasze standardy. Natomiast to jest tylko 15% Polaków. 15% Polaków mieszka w tych wielkich miastach. Nam zależy na głosach oczywiście również tych Polaków, którzy mieszkają w wielkich miastach, ale wybory w Polsce rozstrzygają się rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach, w Polsce lokalnej. Tutaj, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście może się pochwalić sporymi sukcesami. Teraz pytanie do Andrzeja Halickiego. Czy prezydenci z Koalicji Obywatelskiej będą warczyć na rząd, a jak trzeba, to gryźć? Tak jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, że jak trzeba będzie, to i gryzą. Jest po pierwsze werdykt wyborczy. To jest bardzo ważna rzecz. Nie da się go zmienić, nie da się przeprowadzić takich manewrów, że jak wiemy, że mamy małe możliwości wygrać w Warszawie, to wtedy pan minister Sasin składa jakiś pomysł ustawy, w jaki sposób wygrać Warszawę, wyborach. Temu nawet wyborcy PiSu się sprzeciwili. A jeśli chodzi o moje konkretne pytanie, chociaż... Natomiast jeżeli chodzi o władze samorządowe... Będą państwo współpracować z rządem? Na jakiej zasadzie? To znaczy, że teraz nie będzie pieniędzy na metro, bo wygrał Rafał Trzaskowski w Warszawie. Więc jeżeli chodzi o włodarzy miast i mam nadzieję także rady, bo zobaczymy, jaki będzie skład rady, przede wszystkim prezydenci, burmistrzowie muszą współpracować z tym zapleczem, którym stanowią rady. Rady, mam nadzieję, że będą również w dużym udziale składały się z naszych przedstawicieli w taki sposób, żeby odzwierciedlało to rzeczywiście samorządność w pełnym wymiarze. My będziemy samorząd wspierać. Ten drugi krok w wyborach parlamentarnych będzie oznaczał, że przeprowadzimy trzeci etap reformy, czyli wzmocnimy samorządy w narzędzia, także w finansowanie, podatki, cały PIT, cały CIT powinny zostawać na trzech poziomach samorządu, bo samorząd trzeba wzmacniać, a nie ograniczać. Czy warszawiacy i prezydenci innych miast... I tu chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 2 latach przeprowadził 11 ustaw, które ograniczały narzędzia i finansowanie samorządu. Panie i temu ministrze... to musimy zastopować. Panie ministrze, czy warszawiacy i mieszkańcy innych miast i wsi będą mogli liczyć na pomoc rządu w realizacji inwestycji? Tak, będą mogły, natomiast muszę tutaj skomentować to, co powiedział przed chwilą mój szanowny przedmówca. Jak pamiętam, przez ostatniej kadencji Sejmu, bo wtedy byłem wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego, to rzeczywiście był taki problem, a było to za rządów PO i PSL, panie pośle, pan był nawet ministrem administracji wtedy, że samorządy dostawały dodatkowe zadania, a nie dawaliście na to żadnych pieniędzy. Więc szkoda, że dopiero się obudziliście teraz, kiedy jesteście w opozycji i chcecie teraz dawać pieniądze. Natomiast fakty... Ale nie przerywa, naprawdę. No ja słuchałem... Po raz 15 proszę o niemówienie jednoczesne. Bardzo dziękuję, panie redaktor. I teraz, jeśli chodzi o ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to informuję pana, może pan o tym nie wie, że samorządy dostały ponad 20 miliardów złotych więcej z tego powodu, że uszczelniliśmy system podatkowy, który wy żeście całkowicie zdemolowali i miliardy uciekały do... No, ale niech pan posłucha chwilę. No, ja panu odpowiem. A ja patrzę na zegar i chcę zapytać o Łódź. Miliardy uciekały do złodziei. Luka VAT-owska rośnie, a nie maleje. Uciekały. Samorząd został ograbiony z pieniędzy. Niech pan spojrzy w twarde liczby. Ponad 20 miliardów złotych. Ponad 20 miliardów złotych. Niech pan żartuje. A co wiedzieliście, że jesteście tacy zmęczeni? Ale kto przeszkadza, panie redaktor? Ja mówię teraz. Ponad 20 miliardów trafiło więcej do samorządu właśnie przez to, że wzrosły wpływy podatkowe do budżetu. Obcięliście finansowanie w tej chwili. 11 ustaw. Jeśli chodzi o schetynówki, informuję pana, że jeśli chodzi o schetynówki, Ministrze, czy prawo... 1,3 miliarda w tym roku poszło właśnie na drogi lokalne. Pójść, na przyszły, bo się zorientowaliście, poszło, że miliard 300 to są poszło, ważne panie projekty. Ministrze. 1,3 miliarda poszło w tym roku, 6 miliardów idzie w przyszłym roku. Nie wyjdę stąd. Nie wyjdę stąd do końca audycji. 6 miliardów w przyszłym roku to więcej niż wydaliście przez 8 lat. No więc o czym rozmawiamy? Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość... Dzięki. Prawo, wreszcie pan mnie słucha. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do tego, by Hanna Zdanowska nie objęła swojej funkcji prezydenta miasta? Ale tu nie ma żadnej roli Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. No, jest wojewodą. Wojewoda, jak każdy wojewoda, przy każdym rządzie, w każdym rządzie ma obowiązek pilnowania, aby było przestrzegane prawo w samorządach. To prawo ogólnie obowiązujące. Nasi poprzednicy z PO i PSL przyjęli taką ustawę o urzędnikach samorządowych, które wyklucza z pełnienia... Wyklucza pełnienie spełnienia funkcji prezydenta miasta, bo jest to urzędnik samorządowy. Osoby skazane za osoby, tak, i z wyboru też, tak, jest w tej ustawie, jakby pan spojrzał... Czyli procedura będzie wszczęta, tak? Więc teraz wojewoda musi się z tym problemem zmierzyć. No będzie musiał się oczywiście zmierzyć z tym trudnym problemem, bo mówimy o trzecim co do wielkości w tej chwili mieście w Polsce, które no będzie miało bardzo utrudnione funkcjonowanie z prezydentem, który nie można być pewnym co do tego, czy jego mandat jest legalny, czy nielegalny. Można być pewnym, nielegalny. Proszę nie wprowadzać... Panie pośle, a Jarosław Wałęsa, Ja jako minister administracji nadzorowałem właśnie samorządy. Wyjaśniam. A Jarosław Wałęsa mówi... A Jarosław Wałęsa... Panie redaktorze, mówi o wyborach, a nie o sprawowaniu funkcji. Ja mówię i odpowiadam na to pytanie. Nie obejmuje w tym wypadku ustawa o pracownikach samorządu terytorialnego tego przypadku. Kodeks wyborczy decyduje. Ale wie pan, są różne opinie prawników. Panowie, nie ma różnych opinii. Mianowanie i tak dalej, w tym momencie rzeczywiście zastosowanie ma ustawa o pracownikach. Jeżeli kodeks wyborczy dopuszcza, to znaczy, że można wygrać i funkcjonuje prezydent czy burmistrz. Nie wiem, wedle, to pewnie są, nie wiem wedle który, który z panów wygrywa pojedynek na przeszkadzanie i robienie złej atmosfery w tym studiu, bo obaj panowie to robią. Panie redaktor, ja protestuję. No, jeszcze pan będzie protestował. Jeszcze tego brakuje. Nie dość, że panowie tutaj nie odpowiadają na pytania, to jeszcze będą protestować. Słucham, odpowiadam na pytania. Jarosław Wałęsa mówi, że Paweł Adamowicz może, jeśli wygra wybory, może mieć podobne kłopoty do Hanny Zdanowskiej, bo na dniach zapadnie w jego sprawie rozstrzygnięcie jeszcze sądowe. Jeszcze raz przypominam, nie może mieć podobnych kłopotów, dlatego że Hanna Zdanowska nie ma żadnych kłopotów. Określa to jasno kodeks wyborczy. Ale jest skazana. Jeżeli chodzi o Pawła Adamowicza, zobaczmy, jak będzie się wyglądała sytuacja. Dziś ale nic nie wskazuje na to, popiera. Żeby jakiekolwiek miał. Jeżeli chodzi o poparcie, tak, będzie miał nasze wsparcie w tym pojedynku w Gdańsku. Gdańszczanie wybrali do drugiej tury dwóch kandydatów i pomiędzy nimi rozstrzygnie się pojedynek. Paweł Adamowicz będzie miał nasze wsparcie. Dziś rozmowy koalicyjne Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza już pierwsze? Przed wyborami samorządowymi, przed zawiązywaniem koalicji w sejmikach? Tak, dotyczy to tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli mamy budować silną pozycję Polski w Europie, musimy również budować silny samorząd i dlatego proeuropejskiego nurtu współpraca Koalicji Obywatelskiej z PSL-em jest oczywista. Z kim będzie rozmawiać Prawo i Sprawiedliwość? No zobaczymy, jakie będą układy polityczne w sejmikach poszczególnych. Wtedy będziemy mogli się do tego odnosić. No, będziemy oczywiście starać się zbudować większość, jak największej ilości sejmików. Z PSL potwierdza po raz kolejny, że jest przystawką rzeczywiście Platformy Obywatelskiej. Tak jak bardzo dziękuję. Ze sobą porozmawiać. Bardzo dziękuję, Stasiu, że wspierał te najgorsze zmiany. Tak samo teraz w dalszym ciągu chcę w tym uczestniczyć. Wyłączamy wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Duże AGD, nawet 15% taniej. Tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Filip Jarek. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane o końcowej frekwencji w wyborach samorządowych. Do urn poszło ponad 52% uprawnionych, najwięcej w województwie mazowieckim, prawie 56%. Następne było łódzkie, 55%. Najmniejszą odnotowano frekwencję w województwie opolskim, było to 47%. W całym kraju trwa liczenie głosów po wyborach. Do godziny 6 obwodowe komisje sporządziły prawie 80 tysięcy protokołów na ogólną liczbę 116 tysięcy. Do tej pory zweryfikowano 20% z nich. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie jutro lub pojutrze. Państwowa Komisja Wyborcza zabrała też głos w sprawie problemów z dopisaniem do list uprawnionych do głosowania. Wczoraj pojawiły się informacje, że niektórzy wyborcy nie figurowali w spisach w miejscach, gdzie stale zamieszkują, pomimo złożenia stosownych wniosków przez internet. Sędzia Zbigniew Cieślak mówi, że problemy mogły wynikać ze zbyt późnego dopisania się do rejestru. Podkreślił, że Urząd Gminy miał 3 dni na podjęcie decyzji. To są określone procedury. Musimy się nauczyć przestrzegania pewnych procedur. I o tym zresztą się informuje. Akcja była informacyjna. Mówiliśmy kiedyś, się zgłasza, trzeba na ostatnią chwilę nie odkładać. Chorobą polską jest to, że wszystko robi się na ostatnią chwilę. Z sondażu 3 największych ogólnopolskich telewizji wynika, że największe poparcie zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Ponad 32% głosów. Koalicja Obywatelska otrzymała niecałe 25%. Na trzecim miejscu PSL z wynikiem 16,6%. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Będą rekompensaty za drożejący prąd. Nad takimi przepisami pracuje resort energii. Według zapowiedzi ministra Krzysztofa Tchórzewskiego w przyszłym roku przeciętne polskie rodziny nie zapłacą za prąd więcej niż w tym roku. W przypadku wzrostu rachunków powyżej 5% otrzymają jednorazową rekompensatę odpowiadającą kwocie przekraczającej 5% wzrost. Będzie to dotyczyć rodzin, w których osoba, która jest stroną umowy zakupu prądu, rozlicza się w pierwszym progu podatkowym. Obecnie wzrost cen energii na rynku hurtowym jest spowodowany rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Sejm zajmie się w tym tygodniu pakietem ustaw podatkowych. Zmian jest dużo, to m.in. obniżka CIT-u z 15 do 9%, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, a także zmiany w rozliczaniu leasingu i kosztów eksploatacji samochodów firmowych, mówi Rafał Ciołek, doradca podatkowy w KPMG. Zmiana ta dotknie samochody leasingowane. Od nowego roku koszty będą limitowane do wysokości 150 tysięcy złotych, z drobnym wyjątkiem dla samochodów elektrycznych. Natomiast wydatki związane z bieżącą eksploatacją będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości 75%, gdyż w przypadku braku prowadzenia ewidencji przebiegu będzie domniemanie też prywatnego użytkowania tych pojazdów. Do tej pory można było odliczyć 100% kosztów eksploatacyjnych. 1700 frankowiczów przegrało przed sądem z mBankiem, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pozew zbiorowy został oddalony przez łódzki sąd okręgowy. Przyznał on rację bankowi, który argumentował, że nikt nie zmuszał kredytobiorców frankowych do brania kredytów w obcej walucie. Jednocześnie sąd zaznaczył, że klienci powinni skorzystać z indywidualnej ścieżki pozywania. Sprawa dotyczyła mechanizmu waloryzacji korzystnego dla banku, niekorzystnego dla kredytobiorców.

Riverside jest w zestawie do głosowania, jest na pierwszym miejscu. Państwo głosują do piątku do południa. Potem sprawdzamy, jak się poukładało. Doktor Tomasz odpowiadał dziś na bardzo trudne pytanie życiowe. Pytanie było od pana Pawła, zdaje się, dlaczego panie tak dużo mówią, zwłaszcza przez telefon. Akurat jestem na świeżo po takim sympozjum związanym z wiedzą neurobiologiczną i moje spostrzeżenia są takie. Ja się bardzo cieszę, że pan doktor zwrócił uwagę na różnicę między kobietami a mężczyznami. Tylko kwestia teraz mądrego podejścia do tego. Oto się tak cudownie te płcie różnią, żeby w równie cudowny sposób się uzupełniać. I ja myślę, że właśnie każdy z nas w cudowny sposób się różni, a poprzez to spróbujmy się lepiej rozumieć. O właśnie, pięknie pani to ujęła. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Pierwsze miejsce Riverside ucieszyło wielu naszych słuchaczy. Też pana Zbyszka, bo był na koncercie. Podążają właśnie pan Zbyszek w Katowicach, w Krakowie. Riverside także w Warszawie. Ale my zaczniemy od naszej płyty tygodnia. Już jest trzecia płyta Dawida Podsiadły, zatytułowana Mało Miasteczkowy. Pod kilkoma względami inna od dwóch poprzednich. Po pierwsze, sam Dawid śpiewa na niej tylko po polsku. Po drugie, za oprawę muzyczną odpowiada już nie Bogdan Kondracki, a Bartosz Dziedzic. Ten wcześniej przyczynił się do sukcesu m.in. Grandy, Brodki i Składam się z ciągłych powtórzeń Artura Rojka. Sukcesy są. Mało Miasteczkowy to nasza płyta tygodnia, a jej autor już w tym tygodniu ruszy w wielkomiejską trasę. No ale bilety na większość koncertów już się rozeszły. Zostały tylko Kraków, Gdańsk, Szczecin i Warszawa. I dodam, że to jest czwarty koncert na Torwarze, potem jak trzy poprzednie się wyprzedały, będą cztery. I powiedziałem, że Dawid śpiewa po polsku. Tu pan redaktor teraz ma za zadanie powiedzieć, o czym śpiewa Dawid. Że śpiewa o tym, że jest tyga. No właśnie, ale jednak męskie granie z Cortezem daje efekty. Było, że twój, nie wiem, ale twój. Ale twój, tak. Tak, oczywiście dość złośliwości i pana Dawida, i pana Corteza uwielbiamy. Natomiast to jest takie intro trochę, które otwiera płytę. Zresztą przesłuchałem tę płytę. To jest płyta mniej może rockowa, bardziej popowa, ale wchodzi jak świeże bułki. Polecamy państwu, będziemy tej płyty słuchać w tym tygodniu na naszej antenie. Niewiele rzadziej od Dawida Podsiadły koncertuje w Polsce Chris Corner, od razu to R na końcu podkreślę, który mówi o sobie, że jest X-em, IMX. IMX w zasadzie wystąpi 6 lutego w gdańskim klubie B90 i dzień później w krakowskim Kwadracie. I to po kłosie wydanej na początku lutego tego roku płyty Alive in New Light już zdążyła być przyczynkiem odwiedzin naszego kraju ze strony autora, który do 23 marca postanowił zinterpretować napisane przez siebie piosenki na żywo w stołecznej progresji. 6 lutego w Gdańsku zagra IMX. No dobrze, to jeszcze dwa dźwięki, bo musimy pędzić od tego pana, który w sobotę na Torwarze rozkręcił niezłą imprezę. Wszyscy bawili się znakomicie. George Ezra. Znakomity człowiek, ze znakomitym bandem, ze znakomitymi piosenkami. Fantastyczny koncert we wspaniałym towarzystwie. Było czego słuchać, było co oglądać. Mamy nadzieję, że George wróci do kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o Torwar, to dodam, że 25 marca na Torwarze tu niedaleko wystąpi. Co wystąpi? Kto wystąpi? Dave Matthews Band. Oczywiście, że tak. No właśnie, właśnie. Będzie to koncert w ramach europejskiej części trasy koncertowej promującej ich ostatnią płytę zatytułowaną Come Tomorrow. Członkowie fanklubu będą mogli zaopatrzyć się w wejściówki na stronie zespołu już za nieco ponad godzinę. Co ty mówisz? Tak. Jesteś w fanklubie? Takim nieformalnym. Czy nie mam ledykimacji? Nie wzięłeś. No dobrze, przedsprzedaż rusza równo o 9:00. Ci, którzy aż tak bardzo się z grupą nie identyfikują, ale wciąż chcą ponucić się przy Mother Father, Crashing to Me, czy słuchanym właśnie Funny the Way It Is, czy którymkolwiek z innych dziesiątków przebojów, muszą uzbroić się w cierpliwość do piątku. Także radzę redaktorowi. No i liczyć, że ci bardziej zagorzali fani do tego czasu wszystkich miejsc na Torwarze nie wykupią. Dave Matthews Band 25 marca, tu po sąsiedzku. Tam porefrenują. Dodam, że do każdego biletu dołączony zostanie kod umożliwiający pobranie najnowszej płyty z internetu. Takie wynalazki, proszę pana. No to tak, to mnie przy pan przekonał, proszę pana. To... No dobrze, dziękujemy, zapraszamy na koncert Krystian Hanke i teraz zapraszamy państwa także do uczestniczenia w obchodach. 30 lat koncertów w Trójce. Świętujemy, wspominamy dziś, wspomina trójkowy, ogródkowy koncert Anna Maria Jopek. Mój pierwszy koncert szeptem. Zostawiam w garderobie tutaj w Saloniku Zosi. Zostawiam Frania, Bobasa, między jednym a drugim karmieniem i modlę się tylko, żeby on nie ryczał. 40 minut na antenie i myślę sobie, powinien wytrzymać. Powinien wytrzymać beze mnie. Moja pierwsza formacja, pierwsze koncerty, pierwsza płyta i wszystko się tutaj zaczęło. I jeszcze te nerwy o to, że to dziecko będzie płakało. Takie jest moje pierwsze wspomnienie ze studia M1. Tyle wspomnień związanych z tym studiem. Tutaj przy reżyserce uczyłam sobie cudowną rozmowę ostatnio ze Stingiem rok temu. I byłam tak bardzo zżyta z tym miejscem, że kiedy przyszło mi robić DVD do płyty Niebo, to też zrobiliśmy koncert trójkowy, ponieważ tutejsza publiczność i tutejsza atmosfera gwarantowały to ciepło, którego pragnęłam dla tego wydawnictwa. I pamiętam, że wtedy z Zosią umówiłyśmy się, że wszystkich posadzimy dookoła, że w ogóle zrobimy kompletną rewolucję. Będą siedzieć na poduszkach, ja będę z muzykami stała w środku i ta rzecz się udała. Więc tak naprawdę mam tutaj też takie cudowne, rewolucyjne projekty i mnóstwo takich zetknięć i spotkań gościnnych, gdzie byłam proszona na jedną, dwie piosenki jakieś specjalnie w tej sprawie przygotowywane i dane mi było i z Włodziem na hornem pograć i z tyloma wspaniałymi osobami. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj, co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Bardzo miło jest u państwa w ogródku. Żałuję, że to tylko raz mi się zdarzyło. Może jeszcze można będzie to powtórzyć. Tyle wspomnień, naprawdę. Czarne, czarne słowo, ciemny, ciemny las, zanim powiesz mu, że trójkowa publiczność to jest publiczność, która jest przez państwa przewspaniale prowadzona i edukowana, entuzjastyczna i inteligentna i taka czujna i taka sercowa. Jest to wielkie szczęście i wielka radość zawsze tu grać. I też to jest świetne, że właśnie można się zahaczyć przy tym, co jest takie kameralne, cudowne, lokalne i że te rzeczy sobie fruną gdzieś dalej, ponieważ wtedy gwarantuje to tym wszystkim, którzy są daleko, to, że dociera do nich coś bardzo prawdziwego. I uważam, że to jest właśnie dlatego tak wspaniale wymyślone. Mrok jak kosmatyk pies, patrz, wrzesień już, czas rozpalić piec. Zawsze jest trema, jeśli jest szacunek dla drugiego człowieka. Zawsze chcielibyśmy jak najwięcej móc ludziom z siebie dać, jak najwięcej móc skomunikować, jak najbardziej móc pobyć w muzyce razem. Więc ta trema zawsze jest. Ale wydaje mi się, że tu jest tak gorąca atmosfera, że nawet jeżeli jest jakiś lęk, jakieś obawy, to one właściwie już w momencie, kiedy się człowiek tarabani na scenę, wszystkie biorą w łeb. Bo naprawdę państwo są tutaj tak entuzjastyczni i tak kochani, że można naprawdę wywijać salta od pierwszego taktu. Człowiek jest taki zmotywowany do tego, żeby mieć większą odwagę niż gdziekolwiek indziej. Także wszystkiego dobrego, 100 lat, grajcie. Hej ja, hej ja, hej. Anna Maria Jopek, trochę o tarabanieniu się na scenę i o koncertach. Zofia Sylwin, Dariusz Pieruk zbierają te wspomnienia. Zapraszamy państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej na jutro na 19. To będzie gala wręczenia naszych nagród muzycznych Mateuszy 2018. 227 trójek do dyspozycji numer telefonu. Wystarczy zatelefonować i się po prostu zapisać. Za 6:09 czas na książkę. 100 książek na stulecie niepodległości. Witold Gombrowicz. Dziennik. Poniedziałek. Ja. Wtorek. Ja. Środa. Ja.